إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نقوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل وكيفاني ليوت أنبي الله عز وجل ميمرشا نقوليكوشا نيوت أنبي الله عز وجل ميقنبيزنا ككتازا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إني أنباهم لومين مسوفاني ما يهودين ما نصارى في بنز ووقواون في بنز بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم نيوتتك وفاني في بنز ميونغون منيين فإنه منهم هيونكت كواو إن الله لا يهدي القوم الظالمين حكيك يا الله وانغوزي واتما ظالم فيقول الحافظ ابن كثير ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى لأنهم أكثر عداوة أو أعداء للإسلام وأهله الله عز وجل قد كآيه أنا وكتازا وجواك وأميني jambo la kuwapenda na kuwafanya vipenzi mayahudi na manasara mayahudi na wakristo kwa kuwa hawa ni maadui wa uislamu na watu wake maadui wa uislamu na watu wake na uislamu pia Allah akawakataza waislamu kuwafanya vipenzi mayahudi na manasara thumma tawaadahum وتوهدهم او وتهددهم على ذلك ان من يتعاطى من ان من يتعاطى منهم في ذلك فهو منهم كشاء الله كوكيميه واسلام ناكوابا فيتشو kwamba yule ambaye atakayewafanya akalifanya jambo hilo katika waislamu basi huyo ni katika wao katika mayahudi na manasara Allah azza wa jalla ndani ya aya hii anawakataza waislamu kuwafanya vipenzi mayahudi wakawa wako nao wanashirikiana nao wanapendana nao wanaishi nao katika udini ambao wako nao haya ni katika makatazo ya Allah azza wa jalla juu ya waja wake waumini yakulu Allah azza wa jalla la tajidanna asadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku utawakuta watu ambao wenye uadui mkubwa kwa wale ambao walioamini watu ambao wenye uadui mkubwa kwa waislamu walioamini alyahudu ni mayahudi walladhina ashraku na wale ambao walomshirikisha mola wao limadha lianna kufra alyahud inadun وجحود ومباهجة فسباب كثير وما يهودي نكفاني إنادي نكفينغا نكجيونا وولي بورا كنكفيون بيوتي كتك بولي منكو sio kama hawakuwa wanajua haki, haki wameifahamu, haki ipo katika mikono yao, katika vitabu vyao, lakini ukafiri ambao wako nao ni juhudun wa inad, ni kule kupinga maagizo ya Mola wao na kule kufanya inadi, wakawa wanakinzana na amri za Mola wao, wa mubahata na kujiona wao ni bora kuliko viumbe wote katika huu ulimwengu. Walihadha katharu qatalu kathiran min al-anbiya. Kwa ajili hii mayahudi waliwaua wengi katika manabii, wa hamu katla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na waliazimia kumuua mtume wa Allah, wa allabu alayhi ashbahakum, na wakawahimiza na kuwachochea wale wenzao ambao wako wanafanana na wao kumfanyia uadui mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yoyote atakayesoma tarehe ya Uislamu ataiona tarikhu al-sauda ya mayahudi juu ya mambo mabaya waliowafanyia waislamu, juu ya vita waliowapiga waislamu, juu ya tahzib kule kukusanya majeshi ya manasara na waarabu na aus na khazraj na wengineo dhidi ya waislamu, dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-yahudu hum al-yahud, mayahudi ndio ambao walioichafua jamii ya kiislamu wakaazimia kumuua mtume, bali walimtuma mmoja katika wanawake ampelekee nyama ya mbuzi mtume alayhi salatu wassalam, na mtume akaila nyama ile ikawa amehifadhika. Walipoulizwa kwa nini mmefanya haya mtume wa Allah, wanasema ikiwa ni muongo mtume huyu tutastarehe na tabu yake, akiwa ni mkweli hatodhurika na sumu hii. Hawa ndio Wayahudi, hawana mapenzi na Uislamu, na siku zote wanapanga mikakati, wanapanga mbinu ya kuwagombanisha Waislamu, ya kuwadhoofisha Waislamu, ya kuwapiga vita Waislamu. Bali imekuja katika hadithi sahihi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ma khala yahudiyun qatun bimuslimin illa hamma biqatlihi, hajapa atapo kukaa faragha myahudi yoyote akawa yuko na muislam isipokuwa anaazimia kumuua muislam huyo. Si watu ambao wenye kuwa na mapenzi na Uislam, yale ambayo yenye kutajwa na sera zenye kuendelezwa katika huu ulimwengu juu ya ataqarubul adyan, dini zote hizi ni moja, sisi tunamwabudu Mola mmoja, vitabu vyote ni vya mbinguni. Hizi ni fikratun yahudiyya allati intashara baina sufufil muslimina, fikra za kiyahudi zilizopenya baina ya safu za Waislam. Allah azza wa jalla anakataza, anasema la tajidanna asadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku, utawakuta watu ambao wenye uadui mkubwa kwa wale ambao waloamini ni mayahudi, la'natullahi alayhim al-mutatabi'a la'ail al-mutatabi'a ila yawm al-qiyamah, ni mayahudi na wale ambao walomshirikisha Allah azza wa jalla kwa sababu ya kuipinga haki, kwa sababu ya husna aliyokuwa nayo, kwa sababu ya chuki alizokuwa nazo dhidi ya Uislamu, dhidi ya mtume wa Allah, dhidi ya Uislamu, dhidi ya kuona jitihada harakati za kupeleka umma huu wa Kiislamu kwenda mbele na umma ukawa una nuru. Hili jambo linawachukiza mayahudi. Allah akatukataza la tattakhidhu awliya, msiwafanye wale ambao vipenzi vya mashaitani, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu ndio vipenzi, mkawa mnawapa siri zenu, mnawapa mambo yenu katika hali ya mapenzi kabisa. Haya mambo Allah azza wa jalla ameukataza umma huu wa mwanzo na mwisho. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بمرور 20 سنة على إنشاء الجماعة، جماعة إخوان المسلمين، قام حسن البنا قائلا: baada ya kuasisiwa poti linaloitwa Jama'atul Muslimin, Muslim Brotherhood, katika nchi ya Misri miaka 920, na muasisi wake ni Hassan al-Banna rahimahullah ta'ala. Akasimama siku moja katika mjumuiko ihtifali ya Ikhwanul Muslimin, akawa anasema harakat al-Ikhwanul Muslimin laysa harakat al-Ikhwanul Muslimin dhidda ay aqida min al-aqaid wa ay din min al-adyan wa ay ta'ifatin min at-tawa'if. Akasema kwamba itikadi na harakati za hawa Muslim Brotherhood haipo dhidi ya itikadi yoyote miongoni mwa itikadi ambazo zipo, wala ipo dhidi ya dini yoyote miongoni mwa dini ambazo zipo ulimwenguni, wala kundi lolote miongoni mwa makundi ambayo yapo katika ulimwengu. Limadha? Kwa nini anasema maneno haya? Kwa sababu anasema nufus ashabiha, ashabi hadhihi al-adyan wal-aqaid, nafsi za hawa watu wenye itikadi na mapote mbalimbali ambao wamo katika jamaatul muslimin, al-asasul qa'imatu 'indahum, msingi uliosimama kwa wao, wanaona kwamba al-harb ila inqadhi al-insaniyya amrun khatirun jiddan, jitihada za kuokoa ule ubinadamu ndiyo jambo la hatari katika huu ulimwengu hivi sasa. Jitihada, hakuna haja ya kupeleka uadui kwa wanadini wenzako ambao dini yao imeteremshwa kutoka mbinguni. Isiwe kuna Uyahudi kwa Unasara wala Uyahudi, isiwe kuna uadui kwa Uyahudi wala Unasara wala katika mapote mengine ya Mashia na wengineo katika mapote ya Kiislamu, bali hivi sasa inatakikana jitihada zetu tuzipeleke katika kupambana na ile hatari inayoukumba al-insaniya, ubinadamu. Kwa nini anasema haya Hassan al-Banna? Ubinadamu katika ulimwengu, kwa sababu anaona hatari hivi sasa, asbahat al-adyan muhaddada min qibal al-ilhadiyya, kuna watu ambao hawataki dini ulimwengu, hatari zao zote wanapelekea watu wa dini. Kwa hiyo almu'minuna lihadhihi al-adyan alayhim an yatakatafu wa yujahidu juhudahum ila nabdhi yani unsuriyya, watu wenye imani za Ukristo, za Uislamu, za mapote mengine, wao wakusanyike pamoja, jitihada zao ziwe kitu kimoja kupambana na hatari inayowakumba Waislamu. Kisha mwisho wa maneno yake haya ni mama anahu, kisha akasema na sisi hatuna uadui na Mayahudi kwa sababu ya itikadi za dini wala itikadi za yani akida wala ugomvi wa akida, bali kwa sababu ya kule kupora kwetu, kutupora kwao ardhi au kuwapora kwao ardhi ya Waislamu katika nchi ya Palestina. Ndugu zangu wa Kiislamu, maneno haya pengine watu wasifahamu, lakini madhara makubwa, udhaifu mkubwa unaoikumba dini ya Uislamu leo katika ulimwengu kwa sababu ya fikra mbovu zilizopenyezwa ndani ya safu za Waislamu. Ukakuta leo kuna mijumuiko, mikutano ya pamoja baina ya dini. Kuna Wakristo wamekaa pamoja, kuna Mayahudi wamekaa pamoja, kuna Waislamu wako pale, mashehe pesa wamewekwa pale, wanazungumza amani ya nchi, wanazungumza siji mambo gani. Hakuna mapatano baina ya dini hii ya Uislamu na dini nyingine zozote, kwa sababu Uislamu ni dini ya haki ambayo ni moja tu katika ulimwengu, na dini nyingine zote ni za batili. Wala haziti ni adiyanu samawiya kama ile sera ya wakoloni kipindi cha nyuma, antum muhammadiyun wa hum masihiyuna, nyie ni wafuasi wa Muhammad na wao ni wafuasi wa Isa. Haya mambo hayapo katika Uislamu, ndugu zangu. Haulai a'da'ud din, hawa ni maadui wa dini. Wallahi atakayesoma historia ya Mayahudi tokea zama za Mtume alayhi salatu wasalam mpaka ulimwengu leo ulipo, atasikitika Muislamu, yata'allamu almuslim wa yata'assafu kwa hizi jitihada, mbinu wanazozitumia Mayahudi, ima za kivita moja kwa moja au za kifikra au kuwaletea Waislamu mambo ya kuwagombanisha, ya kuwatenganisha, mpaka wakasahau, wakasahau lengo la kuumbwa kwao, wakamsahau Mola wao. Tizama kadhia ya Palestina. Kadhia Palestini leo wengi katika watu wanajua ni kadhia tul arabia, laysa kadhia dinia. Wanajua ni kadhia ya Waarabu, Waarabu wakae kitu kimoja, wapatane, ndio mambo yanakwenda. Wakasahau pale kwamba kuna msikiti mtukufu katika misikiti mitatu ambayo Muislamu ameruhusiwa kuifungia safari kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa utukufu wake, ile ni jambo la dini, ndugu zangu. Wale wanaoteswa ni ndugu zetu Waislamu. Yale ambayo yanafanyika kule ni jambo la dini. Hizi mengia na mambo mengine yenye kuwafanya Waislamu wawe mbali na dini yao, ikawa mtu haumwi na mambo hayo. Yeye anaumwa na Simba na Yanga, anaumwa na vyama, anaumwa na ukabila, anaumwa na utaifa. Ndugu zake Waislamu wanateswa, wanadhulumiwa, wanapigwa, hana habari hata ya kuwaombea dua, akawaonea huruma kwa yale ambayo yanawafika, akawaapiza makafiri laanatullahi alaihim, ambao ni Mayahudi, anashindwa Muislamu. Sasa hizi tumetengezewa fikra mbovu, ikawa Muislamu leo anaona kwamba sisi sote ni kitu kimoja, Al-Yahudu wal Nasara wal Muslimuna, wote hawa wanahubiri amani, wanahubiri dini. Hakuna mambo haya katika dini ya Uislamu. Wallahi hawa ni maadui, na uadui wetu ni akida, na Allah ametukataza kuwafanya vipenzi hawa. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, katika mmoja ya wale magavana wake alikuwa mmeka Abu Musa al-As'ari, atawali mmoja katika maeneo, anakuja katika kupekua yale ambayo aliwapa katika majukumu, anampa ana Abu Musa al-As'ari, anamleta Nasrani mbele ya Umar, amemtawalisha mmoja katika sehemu, amempa kazi, anamwambia letee ripoti, anambia huyu ni mnasara, huyu ni mnasara. Umar radhiallahu anhu alikasirika na akampiga katika paja lake Abu Musa al-Ash'ari, fantahazahu, akamsukuma na kumpiga katika paja lake. Haya ni mambo ambayo yapo kwa wengi katika Uislamu. Muislamu inafika wakati muamala wake anaofanya na Muislamu wenzake anauona hauna thamani kwa sababu tu ya tabia zao, lakini anamfadhilisha Myahudi, anamfadhilisha mnasara, anamfadhilisha kafiri mshiriki kina juu ya Muislamu zake. Hii ni hali mbaya ambayo imefikia kwa Uislamu. Ndugu zangu, wale ni Waislamu wenzetu, itakana kuombea dua na kubwa, ili Allah tupe nusra, ili Allah tupe khairi, ili Allah tupe nguvu katika umma huu. Turejeeni katika dini yetu, tuipende dini yetu, tuisome dini yetu, tuijue akida yetu. Muislamu usiwe na hamasa za kuingia barabarani tukuandamana. Tazama wewe ambaye uko huru kwenye nyumba yako, binti yako anavaa vipi, binti yako anasali vipi, binti yako anasoma vipi, anawasiliana na nani na nani, hali yako na mke wako ikoje, mambo yako na Mola wako, biashara zako. Kwa sababu ikiwa hatuwezi kutekeleza Uislamu katika majumba yetu, hataweza kutekeleza katika miji wala katika nchi. Lazima turejee katika dini. Allah azza wa jalla ataweka udhalili katika nafsi zetu mpaka pale ambapo tutaporejea katika dini, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtaporejea dini katika dini yenu. Na dini maana yake ni aqida, dini maana yake ni muamala, dini maana yake ni biashara, dini maana yake ni akhlaqi. Ikawa Uislamu upo katika kila sehemu, lazima turejee katika kupenda Uislamu wetu, kufanyia kazi Uislamu wetu. Usishughulishwe na mambo mengine nje ya dini, usishughulishwe ukayapa kipaumbele ukaona hawa ndio muhimu. Dini yako ndio ambayo itakufaa katika kaburi lako, ndio ambayo itakayokufaa baada ya kufufuliwa kwako. Dini yako ndio hai wako. Allah amekuumba katika huli mwengu kwa sababu ya dini. Mengine hayo ni kutafuta riziki na tonge, lakini kubwa ni dini yako. Tazama dini yako ikoje, muamala wako ukoje, mapenzi yako na Waislamu wenzako na ndugu zako yakoje. Hayo ndio mambo yatakorejesha izza katika umma huu. Ama mengineyo, ikawa dini tu misikitini na majumbani ni kubovu, akhlaqi ni mbovu, biashara za haramu, tunatuma riba na mengineyo ya ushirikina yamejazana katika miamala yetu na mambo mengine, wallahi Uislamu Allah atawaleta watu wengine watakaoipenda dini hii na kuinusuru dini hii, kinyume na hali yetu ambayo tuko nayo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم في المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. قوموا إلى صلاتكم في مقام الصلاة.